Перша книга Самуїла, розділ 23. Давида сповістили, що філістимляни облягли Киїлу і грабують клуні. І спитав Давид Господа: «Чи мені йти і бити отих філістимлян?» Господь відповів Давидові: «Іди та побий філістимлян і визволи Киїлу». Однак люди Давидові йому сказали: «Ось ми вже тут, в Юдеї, тремтимо за страху. А що ж то буде, коли підемо на Киїлу, на військо філістимлян?» Тоді Давид спитав Господа вдруге, і Господь йому відповів: «Виряджайся йти в Киїлу. Я видам філістимлян тобі в руки». І пішов Давид із своїми людьми в Киїлу, вдарив на філістимлян, зайняв їх скотину і, завдавши їм тяжкої поразки, визволив мешканців Киїли. Коли ж Евіатар, син Ахімелеха, втік був до Давида в Киїлу, ефод був при ньому. Як донесли Саулові, що Давид увійшов у Киїлу, він мовив: «Бог видав його мені в руки, бо він замкнув себе самого, війшовши в місто з воротами і засувами». І скликав Саул увесь народ до зброї, щоб двигнутися під Киїлу та облягти Давида з його людьми. Довідавшись, що Саул кує на нього лихо, Давид сказав до священника Евіатара: «Принеси на сюди ефод». Далі Давид сказав: «Господи, Боже Ізраїля, слуга твій справді довідався, що Саул заповзявся двигнутися проти Киїли, щоб через мене зруйнувати місто. Чи городяни Киїли видадуть мене йому в руки? Чи прийде Саул, як прочув слуга твій? Господи, Боже Ізраїля, благаю, сповісти про це слугу твого». І Господь відповів: «Прийде». Давид спитав: «Чи видадуть городяни Киїли мене і моїх людей Саулові в руки?» Господь відповів: «Видадуть». Тоді Давид за своїми людьми, якихось 600 чоловік, зібрався, і вони покинули Киїлу і тулились, де попало. Коли ж Саулові донесли, що Давид утік із Киїли, він покинув похід. Давид перебував у пустині у сховищах. Він перебував у горах у пустині Зів, а Саул шукав його без перестанку, та Бог його не видав йому в руки. Давид, однак, боявся, бо Саул вийшов у похід чигати на його життя. Був же тоді Давид у пустині Зів, в Хореші. Йонатан, син Саула, вибрався і прийшов до Давида в Хореші і підкріпив його силу в Бозі. Він сказав до нього: «Не бійся, рука Саула, мого батька, тебе не досягне. Ти будеш царем над Ізраїлем, а я буду другим по тобі. І Саул, мій батько, теж знає це». І вони обидва склали умову перед Господом. Давид зостався в Хореші, а Йонатан пішов додому. Прийшли Зіфії до Саула в Гівеа та й кажуть: «Чи ж Давид не ховається в нас по проваллях у Хореші, на Хахіла-горбі, що на південь від степу? Оце ж, коли хочеш прийти, царю, приходь, а це вже наше діло буде – видати його цареві». Саул відповів: «Нехай Господь благословить вас за це, що ви пожалували мене. Ідіть же, та ще розвідайтесь, розізнайте і розгляньте те місце, де його нога часто ступає, і хто його там бачив, бо мені кажуть, що він дуже хитрий. Розгляньте та розвідайтеся добре про всі таємні закутки, де він ховається, і коли будете певні, повернетесь до мене. Тоді я піду з вами. І як він у цій землі, я шукатиму його по всіх тисячах Юди. І вибрались вони і пішли в Зів перед Саулом. Давид же зі своїми людьми був тоді в Маон-пустині, в степу, на південь від пустині. Як же Саул із своїми людьми пішов його шукати, Давида про це сповістили, і він спустився до скелі, що в Маон-пустині. Саул довідався про це і погнався за Давидом у Маон-пустиню. Саул із своїми людьми йшов по цім боці гори, а Давид із своїми людьми по тім боці гори. І от коли Давид у скрутному становищі старався вивернутись від Саула, а Саул же зо своїми силкувався обійти Давида і його людей, щоб його захопити, прибув посланець до Саула з вістю: «Приходь чим скоріше, бо філістимляни напали на землю». І перестав Саул гонитись за Давидом і двигнувся проти філістимлян. Тому і названо це місце «Скеля розділення».